Og vi hørte Miles Davis med Don't Lose Your Mind fra den nye CD-platen Tutu. Men nå skal det handle om arbeidsløsheten i Norge. Over til Hardangervidda. Ja, jeg befinner meg nå midt på Hardangervidda, midt på natten. Som kjent har arbeidsledighetstallene sunket i Norge den senere tiden, og det grunn til å tro at dette blant annet skyldes en del tiltak igangsatt av regjeringen. En av de nye stillingene som opprettet i denne forbindelse innehals av Solfinn Dank junior, og han står ved siden av meg her nå. Hva det du driver med, Dank? Jeg stjerneteller. Stjerneteller, akkurat. Hva går det ut på? Jeg teller stjerner 17.365.165. Men å telle stjerner, det må være veldig vanskelig, fordi stjernehimmelen den forandrer seg vel hele tiden, gjør den ikke det? Jo, veldig vanskelig. Men Dank, hvorfor driver du med dette? Det med jobben min. Ja, nettopp. Men altså, hva hensikten med den? 17.362, aner ikke. 17.365. Ja, jeg mener, du må da vite hvorfor du gjør dette her. Det jo viktig med en form for motivasjon, det ikke det? 17.343. Aner ikke, sier jeg. Jeg vet ikke. Jeg aner ikke. Jeg har ikke peiling. Jeg driter i det. Jeg bare har fått jobben her sånn og stå her sånn og nå... Hvor var jeg hen? Noe med 17 millioner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12...